سفر بکەیت؟ لەگەڵ کەشتی کۆچکەرانە؟ ئەی بە تۆنیا دووتووە؟ ئەمە ناچێت ئاقڵەوە. تۆ دەوێت سەفەر بکەیت بۆ ئەرجەنتین و بە کەسیش ناڵێ؟ ببوورە بابا، من پێم وتن لە بیر وچوو چەند جار ئێمە مشت و مڕمان بووە، ئەگەر هەموو شتێک بەباشی بڕۆشتا، ئێستا تا ڕۆژ بوو سەفەرم کرده بوو. گرنگ نییە پشووی هاوی نەجەنەوە بەسەربەرم یاخود لە ئەرجەنتین. نەخێر گرنگە. بۆچی من لێرە بم؟ لە کاتێک ئەگەر بتوانم لە ئەرجەنتین یارمەتی دایکم بم. مارکۆ، من تۆنیۆ لە میلانۆیە. تۆش گرنگیە دەی بە نەخۆشخانەی هەژاران. من خۆم ناگرم بەم جۆرە. پێویستە بچم بۆ لای دایکم و دڵنیا بم لە بارودۆخی. من لەوە تێگەم، منیش نیگەرانم. ئایا جواننامەکەی دایکم نەخوێنێتەوە؟ بێگومان، وا دیاریش هەموو شتێ باشە. بۆچی واتووڕی مارکۆ؟ نوسیویتی، ناچار بووم چەند ڕۆژێک لە جێگاتا بکەوم. دایکم نەخۆشە و کەسی شیلانیە چاودێری بکات. چۆن جێی بێڵم بابا؟ چۆن؟ جاری هێمن بەرەوە کوڕم. تکات لێکەم بابا، تکاکەم ڕێم دەبڕۆم بۆ ئەرجەنتین. مەحاڵە. هەرکە دڵنیا بووم دایکم باشە، دەست بە جێگەڕێمەوە. تکاکەم ڕازی بە، تکات لێکم باوکە. شتی وا نابێت، ناتوانم ڕێ بدەم. ناتوانم مارکۆ، ناتوانم. ئەمە تۆ بڕیارتە؟ نامەوێت جارێکی تریش بیر لەو مەسەلەیە بکەیتەوە مارکۆ. بەڵام بۆچی؟ مارکۆ، ئەگەر پێویست کایکێکمان گرنگی بدەین بەو مەسەلەیە، ئەوە منم، نەک تۆ. من سەفەرەکەم. من پێویستە ئێستا بڕۆم. پێم بڵێ، ناتەوێ ئەمڕۆ لەگەڵمانان بخۆی؟ کێشخانەیەکی زۆر باشەیە لە نزیک نەخۆشخانە. کاتی نان خواردن وەرە بۆ ئەوێ. ببوورە، ئێرە ماڵی خێزانی ڕۆسیە؟ تۆنیۆ، لە وێستگەکەوە تا ئێرە زۆر بەفەلە هاتم. ترسان ڕۆشت بن. چیتانە پێم بڵێ؟ ئەڵێ خۆشحاڵ نین بە هاتنەوە؟ با بیزانم ڕەنگە ئێستا خۆشحاڵ بن. بابا، مارکۆ، بەیەشت بزانن، باش ژۆم لێ بگرن. تۆنیۆ ڕۆسی ئەبێ بە شۆفێری شەمە نەفەر. جا چۆن؟ ڕابگۆڕی، نامێ بم بە ئەندازیان. هەرگیز ئارەزوم لێ نەبووە. زۆر چاکە. باشە کوڕم. بەنهێنی دەستم کردووە بە خوێندن. زۆر خۆشیشە، بەڵام لە ڕاستیدا ناتوانم بەردەوام بێم بۆ ئێرە. خۆش مەزانم، زۆرم پێ ناخۆشە کە زۆر کەمە بینم، بەڵام ئیش لە پێش هەموو شتێکەوەیە. پاش دوو ساڵ خوێندن تەواو دەکەم و پارە پەیداکردن دەست پێ دەکات. ئەبینی کە حەڵم باشتر ئەبێ و ئەو کاتە ئەتوانین دایکم بهێنینەوە و بێن بۆ میلانۆ. بۆچی پێگەنی؟ قسەکانە جوانە، لەبەر ئەوەی دوو ساڵ زۆرە و شۆفێری شەمە نەفەر ئەبێ بانیان زوو هەستی. وانییە تۆنیۆ؟ تۆش من بە پێچەوانەوە ئەبینی؟ بەڵێ، ئەڵێ چی بەم بۆ نوێ ئاهەنگ بگێڕین؟ باشە، با پێکەوە شەربەت بخۆینەوە. با پێکەوە بیخۆینەوە و هیوا بخوازین تۆنیۆ ببێ بە باشترین شۆفێری شەمە نەفەر لە جیهانە. با بیخۆینەوە. نا کەبێ بۆسن. دایکە، ئێمە لە بیرت ناکەین. من ناچارم هەندێک پارەتان لێ داوا بکەم، چونکە پارەکەم بەشی پسوڵەی گەڕانەوەم ناکات. داوای لێ برد نەکەم. مارکۆ، وەرە. حەز دەکەم دەربارەی نامەکە هیچ بە تۆنیۆ نەڵێ. ئەمڕۆ ڕۆژێکی خۆشە و نامەوێ ناڕەحەتی بکەی. دڵی ناخۆشە بێ ئەگەر پێی بزانێ. دەمێکە ئاوا بە دڵخۆشی نەمبینیوە. زۆر خۆشحاڵم ئەگەر تۆ بە ڕووی گەشتەوە پێشوازی لێ بکەیت. مارکۆ، ئەزانی بۆ این باخە جوانێکم لەکوێ داناوە؟ بەڵێ. بل توری بلانت هیا اما خویتی برام های همون روشه که پیشو توی بستی وانیا اما راسیا تونیو نامکی دای کت پیالیم من پیالیم ها مارکو من ونم کردوا هر پیم بوله گیفانی پانتولکم چو که حزمه کرد همون روشه بیخوینو بگو ما لشوین اکاجیم هشتوا بلان دای کم زور باشو ایشی نوی دوزی و توا ای باشه ایمه شروعه نوسیوی تیشتکانی اویم بدلا بدلیتی برواناکه هرگیز وکو ایرانیه بله بلام اما گرین نیه پیمان مهیتی اگد لخود به تونیو بهگو من توش نخاله تا بی باوکمان من دو که باشه تونیو زور بیره پیم منیش لانی کم بو موای سالک دوره که موا رنگ بین بو میلانو اولی ارجنتین و هاتوا بله لانه دای کم نامی تری نرد بیه اگر پیش نیو ساعت به هاتا او توانی نامکه بخینی توا او بی بختیم خوما تکاد لیکم جالش تربونی مکه نه زانم اگر راسه کدام پیوت بمیان نه ایو ادارم نیگران نبی کرم راسته که نازن بولا پروام لیهاد یه لگل ما بابا بو پوستا بگمان ابی برو بیرت نچه نام من بو بنوسی خوالا دم خواه حافیز بابا خواه حافیز تونیا خواه حافیز خواه حافیز بنیاز دیدار یارمتیم با لیره با ای ساگیران همچینه مارکو چون مزو گشت با های باوا بیانید باش بخیر بی خطو جینا بلین عمل دیک موحات بید پیش هموشت یک بای گرام بلام بله بدا خوا لی سکان ده هیچ ندوزی وا. امروز هیچ، هیچ. ها؟ هر امروز بس. چاری پیش اون نامه کی کبرد بوهات؟ بله، بله پیش او هیچ نبود. پس او نامه هات، تاکم نخواش. بله. ها؟ هرگز امت پی نوتوم. هر تو زه سرمای بو. بوتن روزه. بلام ایمه چون بزنین که زور نخوش نیا. کن علی نخوشی نه علی نامه بنویسی او. پیوستی به امتی ایمه بید. ها؟ کن آلین خوش نیا؟ یک سروه ایلیگ میره و پیچه سرمایه گیسو کی بو بید بیل لخرابتر مکره و کرم باو کد راسته که مارکو ازانی خوش ویستم من بیرم لیرمتی دانت اکرده و لپیشو ده مارکو گیان اما باشا اها؟ بیگو من بله باسی پروشی دکم با مارکو خاتو جینا زور بخوش حالیه و منو مارکو هاورین هر چونی بده کم نخوشا مارکو لگل من دادید خاتو جینا که کشتی دهاتو برای ارجنتین برای اکوه؟ با چی؟ لما وای دوهی دازور ایشم کردوا بیستو شش لیرم پیا کردوا بلان بش نکد تو نتوانی هنده پرم بیتی با سفرکم با پرکی تریش ایجا کم بطنه من کاتم هی سفر کم چون که نخوش خانه که پیوستیان بابا کمیو تو نوی پراشم روشتو بو میلانو هر من بطنی اتوانم فریده کم کم هر من خاتو جینا تکات لیه کم اتوی بری بو ارجنتین؟ بله خاتو جینا او مبید چک بیرم کردو توا گشتو ما تا اوی توانه سفرم هیا خاکی وازانه من نتوانم چکم نالم بلا من چی تر منال نیم نامن بردو بیتوانه نبوم تیایا هیچ حاله یکیشم نکردو همو بسوله پیویستکانم هنه و توا پارس بیرونی، پارس بیرونی ناچار بودن با وای ابنی من لامو کس باشترم. مارکو، اوی تو نقشه بو اکیشی هرگیز براورد نگره بشوششتن. امیوش تک نشان بدم. سری امیونه بکه، اما دزریان رحمتیه کما. افسر بو لسر کشتی کی وک کشتی مایکل انجلو. 38 سال بو. کشتی کهان دوچار دزریانی که به هز بو. کسی تیاد در نتشو مارکو گن. کس؟ نبزنی وا. وادیاره دریاش بیزیان نیا، امانی نیا. توش نتونی هاوکاریم کنی، وقت باوقو برای کنی. من چی می‌دستیت؟ تگشتم، همو تربوکی کن. مارکو، پیمانت ادامه لگل باوق تقصب کم. تسنوک، همیان ترسنوکن بلا من امیه بچم بو ارجنتین برزدان، هول بدن تیم بگن بگو من برز روسی ما فی مولا دور گرتنی هیا مثلا کونیه اگر یسا پیدرون خوشخانه که جی بیاله امو پلانه که من شکی زیانه سیکن، اوی پیش بینیم دکروا بو من دمه که پیتان آلمو برواتان پینه کردم امیشا مود با اونده خو من نبستینو برواسیه و اگر بروات هموش تک هلا وشیت وا. آوان دت و رم با. کار کل او گرینگ ترا. برای ایم و خدج جنوا گرینگ ترا. برزان نابی خوان کانی امیرو ک باشه لبیر کن. تیجشتن. پدرو تو قربانی چی گورکی اسکل به هم من کردو. لگرینگی سفرگت یاد گین باید. نازن تی پیبلم. پیم مال علوستی تو گین. اتوی سفر کی ولایو. دنیای لبارو دوخی. لایی فیش و تو تنها کسی گرینگیو. هر یک مانگا قرسلین قناخی جان تیه پر ریه تیم تیه گی مانگا که قرسلین قناخ تیه پر ریه ماوی ساله که هره ما بکره کمالیم زنه میمونه لکه و هاتوا لبرازیل و هاتوا وره میمونگانی برازیل زیرک و گلتچین بونی برازیل دزانه چونه بله بله من خلکی اویم خوشه اتاییه اتوانی و بله چون که بدریجایی روش خور به آسمان ویو خلکی اجتماع دکنو لشقامکان ده بخوشی و گورانی الین گلداکی بروانه کم خوزگه کشتیوانه بود لویا جوری کشتیوانه که لیه اواتانه که بر ریکوین بداخوا دریاوانه که پشوی ورگرتوا بلام روکی اتوانه بارو دوخه که کنترول بکاد بله بله گورم بدلت بو اما مستلی شو زانی من برپرسیاری آراسته کردن نیم بلکو تنها برپرسی پاکو خواه نیم مبسته چیه؟ شوردنی سربان بری قدر کردنی تختکانو پاکردنوی خوی پنجرکانو هموشتیگ پیشکی نمونهیه بلام لوانی تر باشتره دی بابروین زور چاکا های روکی با چیه بیبم دروشگار هر بشون تاب گرم اگر هر یسا نچت خوارو بسری شکو بم تاول یدیم یکیشتی ایمه لبشو دای او ویرکی بهانیش کندید بس اوی چشخانه کو ماو تا ایسا چی جان لسه یال خلیس کهو بتناج نتوان همو ایشی بکم دی دمال بور خواری نه نه با پیرا برواب که ام منداله پلان بو او دانانه هرگیز بنای با پیرو بانگو مکه او لیناردوی چش لینر مانه رقی لگشتیار قاچاخه کانه نتوانن سفر کن؟ نتوانن. بوچی؟ نلی هرگیز نمیستو گشتیار قطعه کن. خوام یکی اگم لوان کسیان ده سال بوم. او کاتا بیه او یک فلز بدم بطنها سفرم کرد. لبلمی فریاکوت نکش دادانیشتم. بلان دوائی پیان زانیم. زور کس بیه پاره بم شوه سفر دکن. شتی که اصاییه؟ اصانی که کشتی که برده چید؟ بینه کاشمیر دی بیانی که تی سرطم دامانی ایما که لپشوی خواهن دا گرنه و رنگ دواش بکوید سبینه کاشمیر دا نگران ما بدکا کم بابا خوشم دایگن پپینو ابی لیره لگل باکو ما بمینی توا دیگران مبا نکل خو ما ببم بلا من نازم چیم لیه بسر دید استاش باش گوم لیه بگره پپینو من ابید با ماوی که خون پشار مو توش نتوانی او بگید بگو من ابید با ماوی که زور بیدم دانیشم تو هرگیز خو نگرید پپینو شاری تو پپینو خواهفیز براستی کز لکتالینا چاکتر نیا لبر درگا چاوره کردمو پشکوی گشاوشی بوینام حوالی خوشم پیه بخوا من مارکو ابید ماوی من یک بوستم پاشا نتوانم بروم بو ارجنتین امرو لگل پزیشککانی نخوشخانه دانشتمو سلامیان لیه کردی بروانه چیان بویناوی مارکو مارکو Huh? هرگیز جینیا نهیش تو مارکو تا استایش بکد سیرا لم کشو هوایه ده آه